pozytywne odpowiedzi, to zielone światło do zakupu. A właśnie tak jest z ponad 5000 aut różnych marek na pewneauto.pl. Zajrzyj na pewneauto.pl lub do salonów Toyoty i wybierz samochód z co najmniej roczną gwarancją. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 czerwca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. PKW przyjęła sprawozdanie z wyborów i uwzględniła w nim poprawki o nieprawidłowościach. LOT podpisał z Airbusem umowę na dostawę nowej floty regionalnej. Jest pierwsza kobieta na stanowisku szefowej brytyjskiego wywiadu. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie z wyborów prezydenckich z uwzględnieniem poprawek o nieprawidłowościach. Za głosowało 6 członków PKW, 1 osoba była przeciw, 2 członków PKW wstrzymało się od głosu. Teraz dokument trafi do Sądu Najwyższego, który rozstrzyga o ważności wyborów. Obrady PKW były burzliwe. Spór dotyczył tego, czy do dokumentu wpisywać nieprawidłowości dotyczące wyborów, czy też nie. Ostatecznie, jak relacjonował Ryszard Kalisz, w sprawozdaniu znalazło się stwierdzenie, że w trakcie wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej miały miejsce incydenty mogące mieć wpływ na wynik głosowania. Incydenty, o których mowa, to stosowanie przez niektórych członków obwodowych komisji wyborczych nieautoryzowanego oprogramowania, które było wykorzystywane do nieformalnej weryfikacji zaświadczeń oraz występowanie powtarzalnych błędów w protokołach polegających na nieprawidłowym przypisaniu liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. Dodatkowo w dokumencie znalazł się zapis, że protesty wyborcze i rozstrzygnięcie w przedmiocie ważności wyboru prezydenta RP powinny być dokonane przez taki skład Sądu Najwyższego, którego status nie budzi żadnych wątpliwości. Przeciwko zagłosował przewodniczący komisji Sylwester Marciniak, który później nie chciał komentować przebiegu obrad. Dokument z poprawkami liczy 37 stron. Sylwia Białek, Polskie Radio. Polskie linie lotnicze LOT podpisały z francuskim Airbusem umowę na dostawę nowej floty regionalnej. Porozumienie ogłoszono podczas francuskich targów lotniczych Paris Air Show. Największe zamówienie w historii polskiego przewoźnika jest we Francji postrzegane jako kolejny sygnał świadczący o zacieśnianiu współpracy między Paryżem a Warszawą. Według francuskich mediów szacowana wartość kontraktu to 3 miliardy 400 milionów dolarów. Początkowo 40 samolotów A220 stopniowo zastąpi obecną flotę regionalną. Całe zamówienie obejmuje łącznie 84 samoloty, ogłosił prezes LOT-u Michał Fijoł. Francusko-polska umowa zakłada dostawę 40 samolotów w latach 2027-2031 oraz opcję zakupu kolejnych 44 maszyn. Do tej pory LOT współpracował z brazylijskim Embraerem oraz amerykańskim Boeingiem. We Francji zwrot polskiego przewoźnika w stronę Airbusa wiązany jest z podpisanym w maju traktatem z Nancy, który wzmacnia polsko-francuską współpracę gospodarczą. Według stacji BFM TV francuski producent zabiega również o kontrakty dla polskiego lotnictwa wojskowego, oferując w zamian włączenie polskich firm do swojego łańcucha dostaw oraz utworzenie w Polsce hubu dla technologii cyfrowych i cyberbezpieczeństwa. Stefan Folzer, Polskie Radio. 15 lat więzienia dla sprawcy śmiertelnego wypadku w Kodrębie koło Radomska. Do tragicznego zdarzenia doszło w sierpniu. W zderzeniu 2 samochodów osobowych zginęły wtedy 2 osoby, a 4 zostały ranne. Sprawca był pijany, miał 2,5 promila alkoholu i miał orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Krzysztof Trzeciak, syn pasażerki Audi, która zginęła w wypadku, uważa, że kara jest nieadekwatna do czynu. Dla mnie to i tak jest wszystko mało, tak? Według mnie powinna być taka sama, to samo, co on zrobił. Ale u nas w Polsce nie ma kary takiej, więc jest taka. Innego zdania jest obrońca sprawcy wypadku, adwokat Artur Szklarek. Uważam, że jest to kara zbyt surowa i w mojej ocenie warto byłoby tutaj tę apelację wnieść. Ale tak jak mówię, to będzie decyzja mojego klienta, czy tutaj podejmie się tego, czy też nie. Wyrok jest nieprawomocny. Bless Metrawley została mianowana nową szefową brytyjskiego wywiadu zagranicznego MI6. Jest pierwszą kobietą na tym stanowisku w 116-letniej historii służby. 47-letnia Blaise Metrawley obejmie stanowisko jesienią. Obecnie kieruje działem technologii i innowacji MI6 jako dyrektorka generalna Q. Jej nominacja została nazwana przez brytyjskiego premiera Keira Starmera historyczną w czasach, gdy praca służb wywiadowczych jest ważniejsza niż kiedykolwiek. W ocenie brytyjskich władz państwowych nowa szefowa MI6 wnosi do służby unikalne kompetencje w zakresie nowoczesnych technologii oraz rozumienia globalnych zagrożeń, w tym działalności Rosji, Chin, Iranu i Korei Północnej. Sir Richard Moore, obecny szef brytyjskiego wywiadu, nazwał Blaise Metrawley jedną z najwybitniejszych specjalistek od spraw technologii i innowacji oraz utalentowaną liderką. Jan Olencki, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

12 minut po godzinie 19. Everything is Peaceful Love. To nagranie, od którego rozpoczęliśmy dzisiejszą poniedziałkową rotację. Bon Iver i jego ostatnia płyta Fable to właśnie z tego wydawnictwa pochodzi Everything is Peaceful Love. Ta płyta ukazała się w kwietniu tego roku i to już jest pierwszy sygnał dający nam znać, co będzie przewodziło w dzisiejszej rotacji, trochę innej niż zazwyczaj. Czerwiec, a w dodatku 16 czerwca, to połowa roku, połowa miesiąca. To powoduje, że możemy znaleźć się tylko w jednym miejscu, na półmetku wydawniczym. To jest w ogóle wspaniały moim zdaniem moment w roku i też w tej historii wydawania muzyki w ciągu 12 miesięcy, no bo z jednej strony takie oczekiwania, niepewność i jakieś wymyślanie poprzeczki związane z początkiem już opadła, a z drugiej nie czujemy jeszcze tej presji czasu, który minął, więc półmetek w bardzo niezobowiązujący sposób pozwala nam posłuchać tego, co wydarzyło się w muzyce przez ostatnie prawie pełne 6 miesięcy. No, jeszcze jedno miejsce będzie, o którym oczywiście dzisiaj powiem z dodatkiem, czyli Festiwal Tauron Nowa Muzyka. To jest ostatni moment, last call, żeby zgłosić się do nas i dostać karnety na ten katowicki wyjątkowy festiwal. O tym trochę później, na razie Green Tea Pank. For the here, for the now, let the spirit run wild, let the spirit run wild. expressions. We leaving heavy impressions. We ain't trying for no perfection. Nah, there are no insecure milestones. No successful half heart things. Those willing to take on the task require light for the inevitable darkness. We move in silence, conjuring the gentle from the heartlands. No time for the heartless. No, no, no. There are no insecure monsters. No successful half-hearted. Those who are willing to take on the task require light for the inevitable darkness. We move in silence, conjuring the gentle from the hardness. No time for the heartless. We set in sights regardless. We set in sights regardless. I do this shit to do it honest. I do this shit, I do it honest. There are no insecure monsters. No successful half-hearters. Those willing to take on a task require light for the inevitable darkness. We move in silence, conjuring the gentle from the hardness. No time for the heartless. No. RDC Hardest, czyli jeden z singli, którym Green Tea Pank zapowiadała jej najnowszą długogrającą płytę Tell 'em It's Sunny. To powrót tej artystki po kilku latach ciszy wydawniczej, zmianach w życiu. No i na taki powrót czeka się naprawdę z poczuciem bardzo, bardzo dużej satysfakcji. Polecamy oczywiście tę płytę, jeśli chodzi o 2025. No i kolejna, przepiękna, bardzo słoneczna propozycja. Prosto z Grecji, Stella. We're shining. Jest w tej płycie ogromna doza lekkości, niezobowiązania, a przy tym też pięknych melodii, które niosą nas w różne jasne rejony. Chciałoby się powiedzieć takie żółto-zielone, tworzące niebieskie, bo to właśnie między innymi tej bardzo oczywistej metafory używa Stella w nagraniu Baby Brazil, który jest o miłości, o tym, jak prosta ona może być i że czasem warto porzucić kontrolę na rzecz tego, co po prostu w oczywisty sposób świeci i rozświetla wszystko dookoła. Adagio to jest tytuł płyty Stelli i to także wydawnictwo, którego nie można pominąć w 2025 roku. Czy na tej liście znajdzie się również najnowszy album duetu Buscabula? To płyta tygodnia rotacyjna, więc zaczynamy słuchanie tego wydawnictwa, które potrwa aż do czwartku podczas naszych spotkań. Me conociste, te enamoraste, luego te mudaste. Así vivimos y fue muy lindo, pero botaste la llave. Nos dormimos, ¿cuál fue la clave? Tenía mucho que darte. Esto es un chiste, o es un arte lo de comunicarse. ¿Dónde está el amor cuando ya supimos tener? Dime si es posible olvidarnos de la ayer. Tú no entendiste, Abu Skabula i ich najnowsze wydawnictwo Seamaba Asi, portorykański duet, który jako kolejni artyści właśnie z tego kraju powodują, że to brzmienie z Puerto Rico, ale opowiedziane w taki bardzo współczesny sposób, a właściwie odwołujące się do bardziej tradycyjnych rozwiązań z tej muzyki, ma szansę zyskać naprawdę spore globalne rozpoznanie. Zespół Buscabula jest aktywny na scenie od kilku lat, ale mam wrażenie, że przy okazji tej płyty właśnie, czyli Seamaba Asi, no to zainteresowanie branży muzycznej szeroko rozumianej jest zdecydowanie większe i my też dlatego chcielibyśmy z tą płytą spędzić trochę więcej czasu przy okazji naszych rotacyjnych spotkań. Są takie rzeczy w rotacji, które w ostatnim czasie zdarzały się często. Ja miałam wielką przyjemność obdarować część słuchaczek i słuchaczy karnetami na tegoroczny festiwal Tauron i udało mi się jeszcze dzisiaj zdobyć takie karnety. Mieliśmy naprawdę sporo ciekawych wymian mailowych, ale też form, żeby takie karnety trafiły właśnie do Was, drodzy słuchacze, więc dzisiaj, jak to często bywa na przykład na bitwach freestyle'owych, ta ostatnia runda to już jest freestyle totalny. To już są otwarte kategorie, bez żadnych pytań, bez tematów przewodnich, po prostu. rotacja@polskieradio.pl. Proszę się zgłaszać, mamy te karnety i z wielką przyjemnością się nimi podzielimy. Spiral Deluxe to jeden z projektów tworzonych przez Jeffa Millsa na przestrzeni jego długiej, już ponad 20-letniej aktywności muzycznej. To oczywiście ikona grania technicznego, czyli techno z Detroit, ale też człowiek, który ma naprawdę wyjątkową umiejętność do łączenia muzyków z różnych światów i zamykania się z nimi w studio. No i finalnie wydawania płyt, które po prostu przemawiają do nas bardzo uniwersalnym językiem. Jeff Mills to jeden z tych artystów, którzy na Taurona wracają. Po mailach widzę, że część z Państwa nie będzie wracała, ale bardzo chciałaby tam po raz pierwszy po prostu się wybrać. rotacja@polskieradio.pl. Mamy karnety na Taurona i z wielką przyjemnością je rozdamy. Nie zawahamy się w tym w żaden sposób. Może teraz coś z polskich propozycji tauronowych, zespół Jawa. Never seen, but I'm in need for some serious calm. Polski zespół Jawa, który także pojawi się na tegorocznej edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Pikaros to jest ich ostatnie wydawnictwo. Tym określeniem w języku hiszpańskim nazywa się kanciarzy, ale nie można tego powiedzieć o panowach z zespołu Jawa, bo oni naprawdę ze stuprocentową szczerością oddają tę energię psychodeliczno-gitarowego grania. Mogliśmy ich usłyszeć kilka miesięcy temu, także tutaj na Myśliwieckiej, na scenie Agnieszki Osieckiej, a w ostatnią niedzielę legendarny zespół Kombajn do zbierania kur po wioskach zamknął ten sezon przedwakacyjny. Można te koncerty oczywiście obejrzeć na naszym YouTubie, jeżeli ktoś chciałby sprawić sobie takie doświadczenie w jakiejś innej przestrzeni, to jak najbardziej do tego zachęcamy. Ostatnie minuty też, żeby wysłać maila. No i przeżyć festiwal Tauron na żywo, poczuć go na własnej skórze. rotacja@polskieradio.pl. Wystarczy krótka wiadomość. To ja, to dla mnie, chcę tam być. Ale oczywiście rozwinięcie jej też jest mile widziane. Będzie przeze mnie. Kelela teraz, All the Way Down w wersji unplugged. The only way you sum it up. Coaster rush. I'm doing things that I don't do. So comfortable when I'm with you. Kinda took me by surprise. I love it and I don't know why. You shot it and you got it, and I don't wanna fight it. So hold me while we're taking this ride. Kelela, All the Way Down w wersji Unplugged to nagranie, które znalazło się na albumie In the Blue Light. Płyta jest efektem dwóch koncertów zagranych przez Kelele w nowojorskim klubie Blue Note. Myślę, że to wydawnictwo ma również związek z jej występem podczas internetowej i radiowej zresztą amerykańskiej serii Tiny Deskowej, gdzie Kelela właśnie w takim okrojonym akompaniamencie wykonała jej repertuar raczej z kategorii muzyki nowoczesnej R&B i to wyszło naprawdę no, magicznie i dowód na to możemy znaleźć także na płycie In the Blue Light. To teraz coś od Youth Lagoon. Thank you. Family and Friends, czyli nagranie z debiutanckiej płyty Oklo, Chalk Enough. Gdybym mogła jakoś podsumować to pierwsze półrocze 2025, to podczas naszych rotacyjnych spotkań zdecydowanie dominuje alternatywny pop, czyli wydawałoby się, że przeciwne gatunki, a jednak świetnie się to łączy. Elżbieta Malinowska i Marta Malinowska, no nasze połączenie też działa, bo to nazwisko jednak zobowiązuje. Bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. My słyszymy się w środę po 19:00. Misa Ekstra to ostatnia propozycja. Ano, siase tte saki ki ga tsuita nda. Jibun de tsukuru mono nan da yo ne. Ano, oka no hito ga tsukutte kuren janakute, jibun de tsukuru mono. Let's take this train farther, take it a bit further. Friendships in the foyer, gonna keep falling. A little too sober, living in silence. A little too sober, a little too sober. I'm not afraid to die.